तुझे अब ये दिल बताए तुझ पे कितना मुझे प्यार आए। आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही ना पाए। यूं रहूं चुप कुछ भी ना बोलूं, बरसों लंबी नींद सोनू, जिन आँखों में तू रहता है सदियों तक वो आँखें न खोलूं। तू बन गई है आदत बदलती नहीं। क्या तुझे अब ये दिल बताए तेरे बिना क्यों सांस न आए। आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही न पाए। गिरने लगी हर आरज़ू हर दुआ, सजदे से मैं उठ गया जिस पल तू मेरा हुआ। हाथों से गिरने लगी हर आरज़ू हर दुआ, सजदे से मैं उठ गया जिस पल तू मेरा हुआ। क्या तुझे अब ये दिल बताए क्यों तेरी बाहों में ही चैन आए। आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको।